پینزم پینزم امتیاز سورۃ ممتاز ختم رہا 38 باندې یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا تقربون الا من اذن له الرحمن قال صواب شپږم امتیاز سورۃ ممتاز آیت نمبر 40 اخیری باندې ویقول کافر الیتنی کنت تراب الله لسه نشته مقصد سورۃ اس بار د قیامت به ترقی چې دا د ټول دور سورتون مقصد دی مشترکات او سره تفصیل کوي دی اول فصل چې هغه کوم لس سورتون په دنیا کې د غریب او د ماردار منځ کې مشترک وو هغه اشتراک به ختم شي لکه ګوره په دنیا کې یو اشتراک آیت نمبر 6 کې علم نه در ارض میا ادا زمکه ده نو مالدار فهم کردی غریب فهم کردی کافر فهم کردی مومن فهم کردی دا اشتراک به ختم دی قیامت کې د مومنان زمکه به د مشک و دانبر وشي او د کافران به دوري دویم اشتراک دی آیت نمبر 7 کې والجبال اوتادا غرونه فایده غریبو مخلي مزدوري فکر کوي ا مالدار دی مخلي ښکار پکې کوي ا ګټې ور راځي هغه نه رنگارنګ قسمه قیمتي ګټې په کورونو کې لګي درېم اشتراک دی په دنیا کې او خلک نه کوم توجه په دنیا کې د غریب مخدوي ا د مالدار مخدوي دا اشتراک به ختم شي قیامت د بعد ا د مؤمنانو خدي ابا هوري وي او د خپل خدي به چې کوم موحدي دي وي او د کافرانو جوړي بسي او شیطانانی او هغه به په شکل د غیر جهنم دا به جوړي وي ادا به نجدا شو او صدورم اشتراکات نمبر نام کې وجانا نو کوم څه پاتا انو مشترک دي غریبو د کیګه مادارو د کیګه دا خدا به ختم شي مؤمن به مشر پر ویخي ابو خوشاله وي او کافر به مشر پر ویخي مشکلاتو کې وي دا اشتراک ختم شو پینځم اشتراک آیت نمبر لسم کې جانا لې لباسا اگر دور مش پا لباسن لباس د بدن لباس جامه دا به ختم شي په مومنان به همیشه روز شي او په کافرانو به همیشه شپه شي وجانا نار معاشا اگر دور مې روز د فرد ګذران غریب به ګذران کوي معاش لټي اماردارو به کې دا به ختم شي و بنینا فوقم ثمان شدادا اجر کړی موږ د فاسات و چتونه یلو اسمانه د اسمان د لاندې کافر موسی مؤمن موسی دا اشتراک به ختم شي د کافرانو چت به دوري اره مؤمنانو چت هغه به مشکو انبار وي و د اوس ته اشتراک و جان نه تر دې واه جا اده مؤمنانو په دنیا کې نور ده د نور نه ټول پیدا اخلي رنا ده لیکن آخرت که بده ختم شی کافران درو که مومنان رو خبر ناگانو دی او نهم اشتراک بانزر نمین الموت رات مان سجاجا باران ده هم باران ده مومن هم فایده اخده و کافر دی مردی بگاه باران شد که موحید و اغلیم فایده هم که ملک وده یخ کن او که مشرک ده اغلیم هم یخ کن خدا اشتراک ما ختم شی ده مومنان و باران بایی ده مشک و دنبرو اده کافران باران مران ده لرمانان بایی اولتم اشتراک آیت نمبر 16 کې وجنات الالفافا د باغ نه فائدہ غریب او اخلي مالدار او اخلي او کافر او اخلي مؤمن او اخلي دا به ختم شي ال تبا د مؤمنان و تش باغونه باغونه دي ال کافرانو باغونه باندې ختم شو ان هم ورفس لکان میقاتا دا غلط اشتراک دی په دې صورت کې چې د دنیا کې د انسان د ټول انسانانو مشترک دي لیکن دا به ختم شي دی او ترې ته یو فصل عما تساءلون عم عن اثر کې د عم او ما دی عن او ما هدا د نون په دې میم کې مدغم شوی دی عن عم ما عم خو ما استفهامیه ده کله چې د عن رستو ما استفهامیه راشي انو هغه الف بیا غورځیږي پوه شي عم بما عم اتذار عن ما اند سشی تا پوت کئی دی عم اتذار دا سشی تا پوت کئی یا تتا علون عن نبی العظیم تا پوت کئی دی دا خبر لوی خبر قیامت الذي آغا لوی خبر هم فی مختلفون فی دی دفاع ایک اختلاف کون کی بعد و اشتے بعد و اینشتے بعد و اشتے خو ارد باباگار با مخلاصی بعد و اینا پخبر امر بخلاصی اختلاف دے بکی کلا تعلمون نه دا دکار لکه دوی چې دوی خیال دی تعلمون زده چې پوه به شي بیا یقینا زده چې پوه به شي علم نظر ارض معهدا انا لکردو منګه ځمکه فارشه والجبال اوتادا او غرونه اوتادا میخونه وخلقناكم ازواجا پیدا کړې مې تاسو جوړې جوړې دوه قسمه وجعلنا نومكم اگر دوله مې خوب تاسو باتن راحت بدن سب کوئی پرې کول تا سره چودې شي نو دنیا غمونه ته کټ شي ا سره وخت کټ شي دمش دمشي ار څور سره چې خفای ا دې له خوب کی ار څور ستړې وي دې له خوب کی نه تر تا ده شي وجعلنا الليل لباسا اگر دوله مې شپه سپیشپه لباتن لباس دیر کارونه شپې خلک لږ ځل چې په لباس کې سړې پټي د کار د شپې بعد کارونه خلک کوي او په پټه باندې چا دې پتن لګي پرته ده وجعلنا النار اگر دوله موږ ورو ما شند فرد قدران چې په دې کې کار کسب کې وبنینا فوقهم سبعا شدادا او جوړ کړی دی موږ د پاسه ته وو چتونه سخته وجعلنا تراجواجا اگر دور موږ دیوا روخانه واندرنا من الموسرات اراوره موږ موسرات من الموسرات دوریا موسرات د کیدا چور شي لکه څنګه چې کپړه نه چور کې کته ساس کې ودی کنه نو ګویا کې الله دا ورځ نه چورې ته دی وا ته ساس کې راوړي اراوره موږ دا ورې دونه مان سجاجا او بټاپ کې نو کې به موږ به حبونه باتا د پرت راو با سم په دی وو سره حبو نباتا دانا او فصل او گاگانی دانا ساده گیا ساده ضرورا و جنات الفافا اباغونه ګور ګور لپه لپه لپه تا توشی ګور انه من فصله تخویف یقینا روز په فیصله کانه میقاتا دا وعده د خلکو سره یوم انفقو فی تور پا دا غرص که پوگوزی پش پیلائی که فتحتونا نورا پشید سا افواجان ڈالے ڈالے مشر پا مخ کے طور پسے که معاہد دو معاہدین پس بروان معاہد پس بروانی اکا مشرک مشرک بانا مخ کے طور پسے ڈالے ڈالے بروانی تا فرمان ڈالے بجودائی او دا بجاہر ڈالے بجودائی دا کابی بیدا شرب چی دین فروشی کرو بجودا مولیان بروان دا دین فروش او د عبد الله بن ابي سلول د منافقت کړو د ټول خوشاله کړو خدای به عبد الله بن ابي سلول په رواني امم په ان شاء الله چې چې قران بیان کړو موږ به نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کړو دا کای قران بیان کړو نو موږ قران ور به په رواني سوره فن وکړي چې نبی صلی الله علیه وسلم مخ کې ابوبکر صدیق او دا شان صحابه کرام او بصي بیا تابعین لول خلق او بیا شو قران دی بیا موږ به په دې تاسو ته تاسو ته شاګردان دا یو ډله وړي خوان وکړي خدای دې کې فتاتونا یوم انفق فی سور یاد کا اور چې په ګورې په شپې لکه درا به شي تاسو ډالې ډالې حساب لا او فتاته سما ابرا په نشه شسمان په کارت ابوابا د شی بدا دروازه دروازه فرښتې به تر کو دي او سر دل جبالو او روان به کړی شي غرونه په کان سرابا د شی بدا شګوګل په کارت کسیبا محیل سور متمل کتیر شو دیرائی بایی را بایی کیو ختم بشی این جہنم کانت برسو آدا اگر جہنم دے تیار دے انتظار کر کافر تا منکر تا لیت تاغینا دفار سرکش و محباز آئے سرکش ہوئے کافر ہے انہوں ایخا تاغی کافرانو کمشتے لکا بجان او تاغی مسلمانانو کمشتے لکا دے زمانی مسلمان چی قرآن لیو گیتا نشور کولے او داران یو میاشتی شور کل پا کار که دا تاغی لیت تاغی نما با دفارد سرکشو زای لابیت انفی اقابا درنگ ترون که ببندی که دیر زمانا اقابا اقابا جمع دا خوکب دا خوکب بیلکی گی اتیاو کارو تا اتیا کارا یو خوکب دی نو بیا پا یو کار کی دریس آوا او دریس او شپیتر رو دیبایی ایو رس چکم دا با اتیا کالی یو رس با زر کالا بایی نو تو دیشتا بکو نو بعد خلق شبر اگلی دا آچه چرا کپیران دا خو بیامو که ادو اخکاپ اپ کدیر دیاتی نو خلاص بشی منگو او نکنن تو آغی نویدی یعنی هغه مسلمانان چې موحد عقیده ټیک وا دغه قران ته نه کینا دغه سرکشو او دغه سرکشو په کې وخت ریس مودا کافرانو په کومي ایو با میشه د فاری لیکن دا کوم جزان د مسلمانان وای موحدین او قران له وخت ور کوي د قران دغه سرکشه چې سرکشي کړو دغه صدا ورته کوله خو ډیر د معنا په کې فراتی لا ذقنا فيها نبته کې په دې کې بردان یخنی یعنی آرام ولا شرابا نسکل مگر سکیبا اسکیبا خامیم گرمیم و آسا قساق اوینی زوی گرمیم با یوینی زوی باید جانمیان در زخون چکم اگر وینیو باییگی و اگر کم نونا اب اسکی جزا و افاقا بدل بر کشی بدل پورا پورا و افاقا وفاق المدارس والا دی دی دکا دی دنیا که انم کانو یکنم دی الار بیون حسابا چی اقیدین سال دی حساب کتاب دی اخرت لکار نکو د دنیا د وفاق المدارس والا ما چې وفاق المدارس ان د غوالي سند د دې بیا چې نو کریفه یا به امامتی کوي ولا رنګ دوم صرف دنیا د کار کړو خرد له کار نو کوم وکذو بیا نه کذابا او د تکذیب کړو د پاتون ما تکذیب د الله کتاب د روزن کو کله به مړیوري کله به وسیله شته د دعا تو کله به نو زم حیات په دنیاوی سره دو خدای دا کتاب تقدیم کو و کل شین آوریوش احسیناو چپیرل مندیل کتابانا بخپلی رم که نوسا کئی اوسا که دا فلن ندیر کم نوندن دیاتو ممتاصل الا عذابا مگر عذابا دکا تام پا دنیا کی زیادتی دا قرآن مخالفت کی و تا ترس ترس با عذاب زیادتی گی اوز بشارت آنگا چارا چاگی قرآن تناس و قیده ٹک کروا عمل ٹک کروا ان المتقين يتقون فرض موحدين موحدين متبعدون سنت مفادن کامیابی دا خدایکا باغچی دیو انا بران گوردی و قایبا اپیغلی جنا ک قایبا چه وادی شوی نی پیغلا اترابن هم زولی و کاتن او جامون دی دیا کنڈک دک دیا کن پیمانا لا اللہ اسمعون فیا نا بوری پدی که لغوان بدا خبر اولا که دامن ندر رو جزان بدا برکشی بدلا میرا پک دفتان غطان خصابا ورکر بی بی ساوا اتی جزا وی لکی دا عمل بدلی تا عطا وی لکی که انام تا نو عجیبه خبر جزا با می عطا با می اشاره دیتا شوا چه پدار اگو بدا عمل جزا بی فا اقیقت که بدا عطایی ما وقتی ہوئی چې عمل له خطه پیدا ہے که عمل دیونه که قرآن تکینه نازده اقیده ایتیب نده و جانم تده فا عمل خوب زیار نتر جانم نبچ شکنه او دا مغد جانا چکم دا تالا اللہ عطا در کم پا دارا بعد دا سال عمل نتیجه کاری و حقیقت که دا عطا رکھا جزا آنا بدبر کلی جدا بدلا جود و جزا میرا پی کد رب دینا رب سانا عطا آنا عطا بی ورکل بی حسابا پورا پورا یا بی حسابا رب السماوات والارض رب دا سمانو دا مکده آج بمین دیکری الرحمن عام مربان والا دات لام لکون من خطابا وقدار بنی مخلوقات نپرختی او نپیغمبر نولیا دا طرف دا اللہ نخبر کولو نپیش باتی قاید کئی دیو بابا بمخلاص ای بابا بلی خبری بنیشی کولی مزید اجز ده مخلوقات ہو یوم یقوم الصدور ہو یاد کرو چوب درگی جبریل امین اپرخت سب پس درست مخ کی بندش کی نے سب کو نہیں بلاڑی لگا چے ڈرل کے خل بلا ڈرل کے ڈرل کڑے سکول کی تو ڈرل کی جن روح روح سب مخ کی نے استاد راش ہوئی ہے نو دا چے نہیں بلاڑی اٹینشن یہ طول بلاڑی فرشتے لا تکلمونا خبر بنی شکول اسو الا من مگر خبر بکی آغازو چی جادتو کی اغتا میرو بات بادشاہ وقال سوابا اویلو دو پا دنیا کی برابر وینا تو دو قرآن سنت سوابا دو قرآن سنت موافقی خبر کردی دنیا کی قرآن بیان کرو اتونت بیان کرو رد شرک کرو دے با خبر دتا با اللہ اجازت کئی ادے با خبر کولشی او دے با شفارت کئی دال کلمهم الحق دار و در اختیار فمن شاء آزو چی غاڑی شفارس آزو چی غاڑی جزما شفارس دوشی یاد دی شفارس والا جوڑ شما چی بلا شفارس کم انو اتخذ او دینی سیلا ربی ما آبا پر ربط زائی دالا کتاب تکیلی اوس اس بعد قیامت ان درناکم یقین ما ویرلی تاسو د عذاب نزدې نه نزدې سبا راتلی شي یو ما انظر مرو په دغه ورځ کې ګوري به سړی ویني به سړی ما قدم تېدا هغه چې مخکې لیږل لاسونه خپل عمل ورته ښکاره شي ویقول کافر او به منکر د قرآن یا لیتنی های های های رو کوي د مالا کون تو ترابا چې وې د خاورې زړه پیدا شوی نه وي بیا به دا وایي نو مقصد د ترود اثبات د توحید اثبات د قیامت او بیان وضاحت کو د منفصل مخکې